Trójka, program trzeci jest południe, niedziela 22 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zmarł drugi z mężczyzn rannych w eksplozji niewybuchu na Podkarpaciu. W serwisie Trójki będzie też relacja naszego reportera z uroczystości na Wawelu i bieg kobiet, który rozpoczyna się w Warszawie. W szpitalu zmarł drugi z mężczyzn, którzy wieczorem sami próbowali rozbroić niewybuch w Woli Górzańskiej w powiecie leskim. Na miejscu w wyniku eksplozji zginął jego kolega, 44-letni mieszkaniec tej miejscowości. Mówi o tym rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, Marta Tabasz-Rygiel. Mężczyźni prawdopodobnie chcieli rozbroić niewybuch znaleziony wcześniej w lesie, ogrzewając go w ognisku. Wtedy doszło do eksplozji. Jeden z mężczyzn, 44-letni, poniósł śmierć na miejscu. Drugi, 42-latek, został ciężko ranny. Niestety jego życia nie udało się uratować. Zmarł w nocy w szpitalu. Policjanci pod nadzorem prokuratora przez wiele godzin pracowali na miejscu, wyjaśniając okoliczności tragedii. Przeszukali też pomieszczenia zajmowane przez mężczyzn. Znaleziono przedmioty pochodzące z czasów II wojny światowej, między innymi wyposażenie żołnierskie, takie jak nieśmiertelniki, menaszki, hełmy, ale również elementy broni, łuski i amunicję. Część tych przedmiotów wciąż może stanowić zagrożenie, dlatego powiadomiono saperów z jednostki wojskowej, którzy dziś będą je zabezpieczać. W sprawie prowadzone są też dalsze czynności. W Trójce teraz Kraków arcybiskup Marek Jędraszewski otrzymał z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce Salvatore Pennacchio Paliusz. Uroczystość w katedrze wawelskiej jest pierwszą w historii Krakowa. We mszy świętej uczestniczą oprócz hierarchów Kościoła katolickiego przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło. Na Wawelu jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak wygląda ta uroczystość. Uroczystość dosłownie przed chwilą się zakończyła w katedrze wawelskiej. Była doniosła atmosfera i ta uroczystość była, można powiedzieć, jedyna w swoim rodzaju. Nie bez powodu można mówić o niej jako historycznej, bo do 2015 roku Paliusze metropolici otrzymywali w Rzymie. Po raz pierwszy na mocy decyzji papieża Franciszka samo nałożenie Paliusza odbyło się w Krakowie. Ceremonia była krótka. Nuncjusz apostolski w Polsce wyjaśnił podczas niej, że Paliusz jest symbolem jedności arcybiskupa z papieżem. Potem nałożył na ramiona arcybiskupa Jędraszewskiego paliusz, czyli utkaną z owczej wełny wstęgę w kształcie okręgu, która z przodu i z tyłu ma dwa zwisające końce. W homilii arcybiskup Jędraszewski podkreślił, że paliusz wzywa go do wierności wobec krakowskiej ziemi. Oznacza to, że nowy jej pasterz ma wychodzić ku tej ziemi, ku jej mieszkańcom, podziwiać i kochać jej krajobrazy, powiedział arcybiskup. Pasterz tej ziemi musi nadawać głębszy i większy sens. Nie tylko ten, który wypływa z niej samej. Ta ziemia naznaczona jest krzyżami. Ma stawać się zatem prawdziwie domem Bożym zamieszkały przez Boży lud. Wiele arcybiskup mówił o swoim duchowym wzorze, świętym Janie Pawle II i jego rozważaniach na temat służby duszpasterskiej. Dziś obchodzimy wspomnienie papieża Polaka i 39. rocznicę inauguracji pontyfikatu, kiedy na niego nałożono papieski paliusz. Z Krakowa mówił Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję. Po 20 dniach aresztu na wolność wyszedł krytyk Kremla Aleksiej Nawalny. Lider opozycji odsiadywał wyrok za naruszenie ustawy o organizacji zgromadzeń. Nawalny został aresztowany pod koniec września, kiedy wezwał swoich zwolenników do organizowania antykremlowskich demonstracji. Kilka dni po zatrzymaniu na apel polityka odpowiedziały dziesiątki tysięcy Rosjan, głównie młodych ludzi. Zorganizowane przez nich w ponad 20 miastach Rosji pikiety zostały uznane za nielegalne. Policja aresztowała najbliższych współpracowników lidera opozycji, którym grożą kary administracyjne. Zaraz po wyjściu z aresztu Aleksiej Nawalny ogłosił, że jedzie do Astrachania, gdzie ma odbyć się demonstracja poparcia dla jego kandydatury w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Tymczasem Centralna Komisja Wyborcza zapowiedziała, że nie dopuści polityka do udziału w wyborach, bowiem ciąży na nim wyrok 5 lat łagru za działanie na szkodę przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego Kirofles. Sam Nawalny przekonuje, że konstytucja nie zabrania kandydowania osobom skazanym w zawieszeniu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Warszawie w Parku Szczęśliwickim startuje bieg kobiet. Anita zawsze pierwsi. Najważniejszym celem jest zwrócenie uwagi na zdrowie kobiet i na rolę, jaką odgrywa profilaktyka przeciwnowotworowa. Pogoda nie dopisuje, ale to nie zniechęca kobiet do aktywności fizycznej i przebiegnięcia 5 kilometrów. Zapraszam tu do nas pod scenę. Rozgrzejemy się wspólnie przed pierwszym biegiem w Warszawie. Zawsze pierwsi. Pracujemy. Delikatnie odrywamy nogi od powierzchni ziemi. Rozgrzewamy nasze stawy skokowe. Rozluźniona obręcz Warszawa. Uśmiech na twarzy. Jesteście tutaj? Wow, to będzie piękny bieg.

od zupełnie innej historii, fascynującej, choć ta fascynacja może budzić pewne wątpliwości natury moralnej. David Fincher, znakomity reżyser filmowy, w telewizji maczał już palce w House of Cards, ale tym razem dostaliśmy od niego zupełnie inną historię w serialu Mindhunter. Gdyby chcieć to przetłumaczyć na polski, to powinno być chyba Łowca Umysłów. O szczegółach tego serialu za chwilę porozmawiamy z pierwszym gościem, Radosławem Czyżem. polskieradio.pl/trójka jest też profil ABC Popkultury na Facebooku, a ja jestem pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A utwór, od którego dzisiaj zaczynamy, towarzyszył jednej z najlepszych niebondowskich, bondowskich czołówek filmowych. Trent Reznor, Atticus Ross, Karen O, ten cover Immigrant Song rozpoczynał film Dziewczyna z tatuażem na podstawie pierwszego tomu serii Millennium Stiga Larssona, a reżyser tego filmu ostatnio więcej przygotowuje dla małego ekranu. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Przed tygodniem premierę miał oczekiwany przez bardzo wielu serial, pod którym podpisał się sam David Fincher. Kiedy słyszy się takie nazwisko, to oczekiwania niebezpiecznie szybują właściwie pod sufit. Czy te oczekiwania zostały spełnione? Zapytam naszego gościa, Radosław Czyż, dziennikarz filmowy z Gazety Wyborczej. Czy Mindhunter spełnił twoje oczekiwania? Od tego zacznijmy. W przypadku takiego serialu ciężko mieć jakieś oczekiwania, bo tak naprawdę jak się słyszy, że no to będzie historia o tym, jak rodziło się profilowanie i jakby łączenie psychologii z metodami śledczymi FBI, no to to jest coś, o czym nie myślimy za bardzo, a widzieliśmy to w tylu filmach tak naprawdę. To wszystkie filmy na podstawie książek Harrisa, od Milczenia Owiec, przez serial Hannibal. I wydawałoby się, że ciężko tutaj jakoś widzę zaskoczyć, ale z drugiej strony pokazanie tej historii no, okazało się niezwykle ciekawe. I fakt, że robi to David Fincher, więc tak, spełnił moje oczekiwania, chociaż nie miałem ich wielkich, ale czekam na kolejny sezon naprawdę teraz z bardzo dużymi oczekiwaniami. Zobaczymy, jak tam będzie. David Fincher to oczywiście nie jest jego pierwsza, mówiąc kolokwialnie, robota telewizyjna, ale myślę, że warto też przypomnieć jego dorobek filmowy, bo to Obcy 3, który chyba był przemontowany później jeszcze trochę przez studio czy przez producentów i nie do końca odzwierciedlał to, co Fincher chciał zrobić z tym filmem, ale myślę, że tutaj warto akurat w kontekście tematu Mindhuntera wspomnieć 7 i film Zodiak, ale także Gra, bardzo moim zdaniem udany film z Michaelem Douglasem i Seanem Pennem, jeszcze z tych wczesnych. Podziemny krąg. Pamiętam, jak Edward Norton podśmiewał się trochę w Łodzi w tym roku na festiwalu Transatlantyk z tego tłumaczenia polskiego filmu Fight Club. Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, to też jest Fincher. The Social Network, to też jest Fincher. No ale też oczywiście Dziewczyna z tatuażem i Zaginiona dziewczyna ostatnio. Tak. I teraz właściwie skupił się, mam wrażenie, na telewizji. Widać ten sznyt Finchera też w tym serialu. Zdecydowanie. Zwłaszcza kiedy wracałem sobie później do niektórych odcinków, które on reżyserował. Fincher ma bardzo charakterystyczny styl, oparty na detalach i takiej bardzo, bardzo szczegółowej robocie. On stara się zawsze idealnie wpasowywać aktorów w kadry, kamerą ruszać bardzo nieznacznie, ale tak, żeby bohaterowie ciągle byli idealnie ustawieni. No te odcinki, dwa pierwsze i dwa ostatnie, które Fincher reżyserował, zdecydowanie się wyróżniają. No i nie chcę mówić, że to jest nowa jakość w telewizji, bo to trochę utarte zdanie, no ale zdecydowanie praca kogoś takiego w serialu, w takim formacie, wybija się na tle konkurencji. To jest też tak, że kiedy mówimy o kolejnych... No możemy uznać, że Mindhunter jest udany, więc kiedy mówimy o kolejnych udanych serialach, to właściwie każdy z nich jakąś nową jakość wprowadza teraz, prawda? Ja się cały czas z przyjemnością powołuję na to, że żyjemy w złotej erze serialu i złotej erze tego formatu serialowego, bo przecież też nie mówimy tylko i wyłącznie o telewizji. Ten serial akurat można oglądać na platformie streamingowej. Ale myślę, że warto też wspomnieć tutaj o aktorach. Miałeś okazję z nimi rozmawiać. Jonathan Groff, który jest obsadzony w tej takiej głównej roli młodego, Forda. Jeszcze trochę czasami nieopierzonego agenta, który jednak ma bardzo, bardzo mocną taką jakąś wizję, i tego starego Wygi, którego gra Holt McCallany, czyli agent Bill Tench. I jeśli chodzi o ten sposób pracy Finchera, czego się od nich dowiedziałeś? Holt McCallany pracował z Fincherem już przy Obcym 3 i przy Fight Clubie. I mówi, że no, było ogromną przyjemnością wrócić po latach i jakimś zaszczytem być znowu przez takiego reżysera zaproszonym do pracy, zwłaszcza w pierwszoplanowej roli. Ale opowiadał, że ta energia, którą czuł na planie Obcego Trójki, który był pierwszym takim dużym filmem Finchera, i tak jak wspomniałaś, tam straszny chaos na planie, zmiany w scenariuszu, później jeszcze powycinanie i pozmienianie wielu rzeczy przez studio w samym montażu, to i tak ta energia pracy z Fincherem była niezmienna i na planie wtedy, i na planie tutaj. Opowiedział mi bardzo ciekawą rzecz, że Fincher chciał zrobić film na podstawie książki Roberta Resslera kilka lat temu. Robert Ressler był partnerem Johna Douglasa, autora książki Mindhunter, i byli tymi prawdziwymi agentami FBI, którzy przeprowadzali wywiady z tymi seryjnymi mordercami i wcielali w pracę śledczą te różne techniki psychologiczne. Stracił prawa, coś tam się nie udało zrobić i później kilka lat temu Charlize Theron, której firma producencka miała prawa do Mindhuntera, poprosiła Finchera o współpracę. Na początku rozmawiali z HBO, coś tam nie wyszło. No i serial teraz ukazał się w Netflixie. No i jest to taka historia, którą myślę, że każdy reżyser chciałby zrobić. Fincherowi się udało. No i my jako widzowie możemy się tylko cieszyć, że ktoś taki się za pracę nad tak ciekawą historią wziął. Trochę musimy obejść, mam wrażenie, o tej porze temat główny, dlatego że oczywiście, choć ten serial nie epatuje bynajmniej, tutaj bardzo dużo się dzieje w warstwie słownej, prawda? Bo to się też opiera na rozmowach agentów z seryjnymi mordercami, którzy wtedy, kiedy się dzieje akcja, jeszcze tak się nie nazywali, prawda? Tak, nie było takiego gatunku. Tak. Ale powiedzmy, czego dotyczy ta historia? Bo powiedziałeś, że jest oparta na książce Johna Douglasa, wychodzi z tych wspomnień agenta FBI. O co tutaj chodzi? Tak naprawdę dowiadujemy się tego w dwóch pierwszych odcinkach. Ten serial ma bardzo powolny start, ale służy mu to. To się ogląda bardzo niespiesznie, a przy tym dzięki reżyserii Finchera jest to angażujące. I historia opowiada o agencie FBI, młodym, który trochę przez przypadek dowiaduje się o tym, czego dotyczą tak naprawdę teraz badania, jeśli chodzi o psychologię, o socjologię, i zachodzi w głowę, dlaczego tych technik i tych nauk, tych teorii nie wykorzystuje się w pracy śledczej. A to jest końcówka lat 70. To jest końcówka lat 70. On wcześniej był negocjatorem, ale przeżywa, no powiedzmy, kryzys tożsamości. Trochę nie wie, czym chce się zajmować dalej w życiu. I nagle uderza go to, że przecież jest cały ocean wiedzy, z której można czerpać i wykorzystywać w pracy śledczej. No i fabuła pierwszego sezonu, a myślę, że kolejnych, również dotyczy tego, jak para agentów FBI przeprowadza serię wywiadów z seryjnymi mordercami, którzy jeszcze, tak jak wspomniałaś, nie byli w ten sposób nazywani, i stara się dowiedzieć od nich, jakie czynniki, jakie cechy charakteru, jakie może traumy, doświadczenia z dzieciństwa, co nimi motywowało i popchnęło ich do zbrodni, których dokonali. I na podstawie tych rozmów starają się stworzyć jakieś techniki, które pomogą im w zapobieganiu kolejnym zbrodniom i wyciąganiu jakichś wniosków z scen zbrodni. Zresztą takie rzeczy również widzimy. To może byłoby trochę nudne, gdyby serial opowiadał tylko i wyłącznie o tej pracy zbierania informacji i rozwijania tych technik psychologicznych. Mamy tam do czynienia z kilkoma śledztwami, w których oni pomagają, więc widać też, jak trochę w praniu uczą się wykorzystywać te rzeczy, których nauczyli się, można tak powiedzieć, od osadzonych już morderców, i wykorzystywać je w łapaniu tych, którzy jeszcze nie zostali skazani. Zróbmy krótką przerwę teraz, ale sięgamy tym razem już po ścieżkę dźwiękową serialu Mindhunter, która bardzo jest interesująca przy okazji, bo to końcówka lat 70., więc mnóstwo znakomitych utworów się tam znalazło. To akurat Alan Parsons Project. I wouldn't want to be like you. Yeah. To ze ścieżki dźwiękowej serialu Mindhunter. 4 odcinki wyreżyserował David Fincher i jest też producentem tego serialu, czy współproducentem. A kiedy usłyszałam, że Jonathan Groff będzie grał agenta FBI, to trochę się zdziwiłam, muszę powiedzieć, bo jego się pamięta z serialu Glee, pamięta się go z serialu Spojrzenia i pamięta się go głosowo, jeśli ktoś oglądał amerykańską wersję językową, angielską wersję językową Krainy Lodu, bo on tam gra tą pierwszoplanową postać męską, czyli Christopha. A tutaj mamy młodego, ambitnego, poszukującego agenta FBI i on w tej roli wypada znakomicie. Wypada świetnie, zwłaszcza kiedy obserwujemy zmianę jego postaci przez ciąg 10 odcinków, kiedy na początku jest młodym facetem, który tak naprawdę szuka swojego miejsca i z czasem coraz bardziej zaczyna wpadać w spiralę takiej może nie do końca zdrowej fascynacji. Staje się to dla niego też jakąś obsesją, prawda? Tak, tak, to prawda. No i widać, jak z kogoś, kim kieruje taka trochę naiwna ciekawość, staje się człowiekiem z problemami z ego, trochę widzi w sobie, może na wyrost, eksperta, kogoś nieomylnego. No i nie mówiąc nic więcej, płaci za to też jakąś cenę. Zaskakująca, jak dla tego aktora rola, ale myślę, że wypada w niej świetnie. Też rozmawiając z nim i z Holtem McCallaniem, który gra jego partnera Billa Tencha, pytałem ich obu, co tak naprawdę poza nazwiskiem Finchera ściągnęło ich do pracy w tym serialu. To scenariusz i rzecz nietypowa, sceny dialogowe, które ciągną się przez 10, 12, czasem więcej stron scenariusza. Coś, co w serialu telewizyjnym no, nie zdarza się nigdy. Bo ciężko sobie wyobrazić scenę, w której siedzi trzech facetów i rozmawiają i ta scena trwa 25 minut, a my chcemy ją ciągle oglądać i ciągle jakby nie mamy dość. I tu trzeba było po pierwsze świetnego scenariusza, dobrze narysowanych bohaterów, no i kogoś takiego jak David Fincher, kto tak długie sceny będzie w stanie pokazać w zniuansowany, interesujący sposób, tak że będziemy chcieli po prostu oglądać scenę gadania przy stole, co nie brzmi na papierze jakoś niezwykle fascynująco. Powiedziałeś o narysowanych dobrze postaciach. Ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że te postaci narysowane były na podstawie dwóch agentów FBI już wiele razy i to jest też, myślę, fascynujące w jakiś sposób, że przecież John Douglas, czyli pierwowzór tej postaci Holdena Forda granego przez Jonathana Groffa, gdzieś wyczytałam, że to on, na nim wzorowany był na przykład... Jack Crawford. Tak, ale też Will Hunter z serialu Hannibal, którego grał Hugh Dancy, czyli ten agent FBI, który ścigał Hannibala Lectera, granego przez Madsa Mikkelsena. Dokładnie tak. Tak samo na podstawie Johna Douglasa wzorowana była postać Jacka Crawforda w książkach Thomasa Harrisa o Hannibalu Lecterze, czyli tego szefa biura profilowania, wykorzystywania technologii w technikach śledczych. Tam jest znalazłem takie określenie, to jest też, ja teraz nie pamiętam dokładnie, ale tutaj jeśli chodzi o Douglasa, to jednostka nauk behawioralnych i jednostka wsparcia dochodzeń. Tak się te jednostki, w których on pracował, nazywały. Dokładnie tak. On i jego partner byli tak naprawdę ludźmi, którzy zrewolucjonizowali troszkę, czy bardzo, techniki śledcze. I no nic dziwnego, że tyle osób sięgało po ich historię, czy jako jej inspirację, czy tak jak teraz Fincher dosłownie. No trzeba tylko zaznaczyć, że ci dwaj główni bohaterowie serialu są postaciami fikcyjnymi, ich życia są wymyślone przez scenarzystów, ale wszystkie rozmowy, wszyscy ci mordercy, z którymi rozmawiają, no żyli naprawdę. I moglibyśmy się spodziewać, co zresztą Jonathan Groff mi powiedział, że widz przyzwyczaił się do tego, że seryjnych morderców w kinie czy w telewizji pokazuje się jako pewną fikcję. Jakby łatwo tam ubarwić niektóre rzeczy. Tutaj nie trzeba było, bo jakby rzeczy, które ci ludzie robili, są na tyle przerażające, że dodawanie tam czegokolwiek no, byłoby po prostu zbędne. Więc też jest bardzo ciekawy pomysł na to, żeby to głównych bohaterów wymyślić, ale całe tło i tych ludzi, z którymi rozmawiają, oprzeć na faktach. I tak naprawdę to wszystko można sprawdzić, przeczytać o nich więcej. I tu też świetnie obsadzeni aktorzy, może trochę mniej znani, bo też czytałam gdzieś, że reżyserki castingu tego serialu właśnie chodziło im o to, żeby akurat te role morderców grali aktorzy, którzy może nie są tak opatrzeni, ale znakomicie są obsadzeni. A z drugiej strony to co teraz mi też przychodzi do głowy, że to jest przerażające też. Mówimy, że na tych agentach, na ich postaciach już oparto kilka postaci w serialu, czy w kinie, ale i właściwie większość z tych obiektów ich badań również stało się podstawą bardzo wielu postaci, czy opartych i noszących ich nazwiska w filmie, czy będących na przykład podstawą do postaci Hannibala Lectera u Harrisa, czy jakichś innych postaci, które się pojawiają na ekranach. I one, nie wiem, czy to jest fascynacja, czy to nas po prostu interesuje, czy się tego boimy, ale chcemy to oglądać. David Fincher, który zrobił przecież Siedem, zrobił Zodiaka i widać, że ta tematyka jakoś go interesuje. Czy Gone Girl ostatnio, który gdzieś tam też w tym kierunku socjopatów i psychopatów. No, dziewczyna z tatuażem też się w to wpisuje. Dokładnie tak. David Fincher mówi, że widzowie są perwersyjni i lubią patrzeć na takie rzeczy. I on z tego założenia wychodzi, pokazując nam to. Jonathan Groff, z którym rozmawiałem, mówi, że jego zdaniem ta niezdrowa, a może zdrowa fascynacja tego typu ludźmi i tego typu zachowaniami jest dla nas taką sferą bezpieczeństwa, w której możemy popatrzeć na seks i przemoc w sposób, który wydaje nam się tak daleki od nas samych, że jest w nim coś niezdrowo pociągającego i z drugiej strony stanowi jakiś trochę wentyl, przez który, no, zdaniem Davida Finchera, pewnie różne perwersyjne i złe rzeczy, o których zdarza nam się myśleć, mogą ulecieć. Więc może to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego wciąż powstają filmy i seriale o takich ludziach i dlaczego tak lubimy je oglądać. Na przypadek Mindhuntera pokazuje, że jednak lubimy. Od razu zapowiedziano, że będzie kilka kolejnych sezonów. Jeszcze ludzie nie zdążyli skończyć oglądać pierwszego, a już mówili, czego będzie dotyczyła fabuła w drugim. Widać, że tutaj Netflix ma duże plany związane z tym serialem. Tak mi się teraz skojarzyło też, że w polskim kinie ostatnio taka seria, niezwiązana ze sobą oczywiście, filmów dotyczących tego tematu, bo mieliśmy przecież Czerwonego Pająka Marcina Koszałki. Mieliśmy Jestem mordercą Macieja Pieprzycy, tak. A w piątek wszedł na ekrany nowy film Krzysztofa Langa, Ach, śpij, kochanie. Tak. I tutaj powiem dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli, nie będę zdradzać nic, ale Andrzej Chyra chwilami wizualnie ta postać nawiązuje do pewnego znanego seryjnego mordercy, tak, już nam z ekranu. Nic nie zdradzamy, a więcej o Ach, śpij, kochanie w trójkowo-filmowo po 14:00. Zapraszam w imieniu Ryszarda Jasińskiego, ale żebyśmy nie kończyli na seryjnych mordercach i żebyśmy nie kończyli na tych bardzo ciężkich tematach, to jeszcze troszkę wybiegnijmy w przyszłość. W środę jest premiera nowej produkcji, superprodukcji, superbohaterskiej Marvela. Mhm. Dwa słowa dosłownie, bo wiem, że już widziałeś Thora i co o tym myślisz? Tak, czy widziałem. Warto czekać? Moim zdaniem bardzo warto czekać. I to głównie dlatego, że reżyseruje to Taika Waititi, nowozelandzki reżyser, który wcześniej robił raczej kino niezależne. Bardzo ciepłe, bardzo śmieszne, bardzo nietypowe. Ściągnięcie go przez Disneya, przez Marvela wydawało się jakimś w ogóle kuriozalnym pomysłem, ale Marvel lubi sięgać po reżyserów kina niezależnego. No i myślę, że nie było jeszcze filmu z tej serii, z tej stajni, w którym tak mocno czuć byłoby rękę danego reżysera, jak w przypadku Thor Ragnarok i Waititiego. Moim zdaniem najśmieszniejszy film Marvela. Czy najlepszy? Nie wiem, ale zdecydowanie, jeżeli kogoś nudziła postać Thora grana przez Chrisa Hemswortha, to tutaj zakocha się w nim od nowa. Świetnie zagrana postać, postawiona trochę do góry nogami. Już te zapowiedzi, tak, które tam nam pokazywano, filmowe, kiedy on mówił o tym, że był na urlopie, gdzie był i tak dalej, to już jakoś zapowiadało może ten sposób, w jaki ta postać zostanie pokazana. Dokładnie tak. Jest to bardzo nieoczywisty, suchy humor, absurdalny, sklejony z taką bardzo bombastyczną historią Marvela o końcu jakiegoś świata, nie naszego w tym wypadku, a Asgardu. To był ciężki tydzień z wielu względów, wiele przykrych rzeczy gdzieś tam w tle show biznesu się wydarzyło i pójście na ten film pozwala, przynajmniej mi pozwoliło na te dwie i pół godziny zapomnieć o tych wszystkich przykrych rzeczach, śmiać się naprawdę praktycznie od początku do końca filmu, oczyścić się. Takie skojarzenie miałem, oglądając go, że to jest trochę jedzenie cukierków na obiad. Niezbyt zdrowe, nie robimy tego cały czas, no ale jesteśmy dorośli, kto nam zabroni. Kto nam zabroni? Radosław Czyż, dziennikarz filmowy Gazety Wyborczej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Na razie teraz jeszcze wracamy do ścieżki dźwiękowej Mindhuntera. To będzie David Bowie, ale potem muzycznie być może pojawi się jeszcze, bo z tego co pamiętam, to też niektórzy piszą o tym skojarzeniu tego Thora z Flashem Gordonem. Tak, i to skojarzenie jest zdecydowanie zasadne. lata 80., przerysowane jaskrawe kolory i taka kojarząca się z space operą, kinem nowej przygody, prosta, bezpretensjonalna rozrywka, to bije z tego filmu naprawdę na kilometr. To na razie David Bowie, ja teraz wpadłam na fantastyczny pomysł, jakim utworem zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie w zestawie powiększonym, ale to jeszcze trochę czasu nam zostało. Radosław Czyż, dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Right, David Bowie, jeszcze ze ścieżki dźwiękowej serialu Mindhunter. A my nie zostawiamy małego ekranu, bo nadchodzący tydzień będzie obfitował w emocje. Jedna z najbardziej oczekiwanych premier serialowych roku już 27 października. Co nam zgotowali bracia Dafferowie w drugim sezonie Stranger Things, to się przekonamy, a że wszyscy, którzy dorastali i nie tylko ci, którzy dorastali w latach 80., niekoniecznie w prowincjonalnym amerykańskim miasteczku, z dodatkowym sentymentem podchodzą do tej produkcji, to pomyślałam, że warto trochę dzisiaj powspominać te filmy, które nas fascynowały, kiedy mieliśmy kilka albo kilkanaście lat. Za chwilę spotkanie z kolejnym gościem. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Zawsze kiedy myślę o jakimś najintensywniejszym przeżyciu filmowym dzieciństwa, no powiedzmy szeroko rozumianego dzieciństwa, to albo Pan Kleks mi się przypomina, albo Smok Falkor i melodia z niekończącej się opowieści. Jak jest u ciebie? No tak, Pan Kleks to jest zdecydowanie taki film, który wydaje mi się wyrzeźbił troszeczkę świadomość mojego pokolenia. Jest to 84. rocznik. I to jest taki film, na który powołuje się też sporo polskich filmowców właśnie z roczników 70., 80., którzy teraz wchodzą do kinematografii. Między innymi scenarzysta Robert Bolesto, autor scenariusza do filmu Córki Dancingu, twierdzi wręcz, że to jest, że Pan Kleks to jest bezpośrednia inspiracja dla tego filmu. No ja myślę, że wszyscy wychowani w tych latach pamiętają ten marsz wilkołaków i ten utwór muzyczny, tak, który straumatyzował troszeczkę pewną część polskiego społeczeństwa. Do tej pory dreszcz przebiega po plecach, na samo wspomnienie. Tak, tak. No to jest oczywiście tak, że ludzie się dzielą na dwie grupy. Tych, którzy lubią kino grozy i tych, którzy nie lubią. I ja od razu wiedziałem, że tak, że lubię, że to jest to. I to bardzo ciekawe, bo w kinie młodzieżowym to jest, czy w takich właśnie filmach adresowanych do młodzieży, ten element grozy zawsze był obecny. Tak naprawdę jak patrzeć na to pojęcie właśnie takiego teen movie, czy takiego filmu dla nastolatków, to ważnym elementem jest właśnie film grozy dla nastolatków. To znaczy jako takie filmy powstawały te takie wszystkie tak naprawdę najważniejsze serie tych filmów grozy, tam przełom lat 70. i 80., czyli i Koszmar z ulicy Wiązów to jest film dla nastolatków i Piątek 13 to jest przecież film o nastolatkach i Teksańska masakra piłą mechaniczną to jest tak naprawdę też film o nastolatkach. Można powiedzieć, że jakiś taki wyparzony sposób spojrzenie na te takie filmy coming of age. Być może to jest jakieś nawiązanie do tych trudów okresu nastoletniego, które wszyscy przeżywają wewnętrznie albo zewnętrznie w szkole, a na ekranie mamy po prostu zintensyfikowaną wersję tego. Ale muszę cię przedstawić. Tomasz Kolankiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Kolankiewicz, jak państwo słyszeli, już się wyrywa do odpowiedzi, bo to właśnie Tomasz natchnął mnie do tego, żeby dzisiaj wrócić do tych wczesnych filmowych doświadczeń. Wczesnych mniej lub bardziej, ale do tych filmów o nastolatkach, o dzieciach, dla dzieci, dla nastolatków, czy to jest kino familijne, czy to jest kino przygodowe, jak to nazwiemy, to zaraz się okaże. A Tomasz Kolankiewicz, programista, cały czas tak, się tak ciebie przedstawia. Filmowy, tak, programista filmowy, wymarzony zawód, wybieram filmy i pokazuję je ludziom. Niedawno przygotował dla warszawskiego kina Illusion taki przegląd filmów pod hasłem Przed Harrym Potterem. Czyli to, co młodzież, młodsza młodzież, dzieci oglądały, kiedy jeszcze nie znały tych zaklęć Avada Kedavra i Expecto Patronum, prawda? I jakie filmy się tam znalazły, to są filmy, które można już było zobaczyć w Illusionie na dużym ekranie, ale myślę, że warto o nich porozmawiać tak czy siak, dlatego że one są dostępne, też można je sobie wrzucić na mały ekran i do nich wrócić z przyjemnością. Tak, no ja tam pokazałem kilka, w ramach tego przeglądu pokazałem kilka różnych filmów. Starałem się zawsze, mam takie założenie, żeby dosyć szeroko programować. No ale między innymi takie wielkie hity jak E.T., jak Niekończąca się opowieść, czyli to kolejny hit lat 80. Także muzyczny oczywiście, jak pamiętamy. Wydaje mi się, że ten plakat z pieśniarzem odtwarzającym tam tytułową piosenkę wisiał nad niejednym łóżkiem dziewczęcym w latach 80. Chłopięce też. No pewno tak. Także starałem się podejść do tego szeroko, także prezentując jeden film polski, czyli film Waldemara Dzikiego, Cudowne dziecko. Tą listę oczywiście można ciągnąć bardzo długo i te filmy takie, no nazwijmy to właśnie filmy młodzieżowe, można też definiować w bardzo różny sposób. Znaczy tutaj na pewno mógłby się też znaleźć film Czarnoksiężnik z Oz z lat 30. amerykański. No jeden z najważniejszych musicali, wydaje mi się, amerykańskich w historii kina. Ale oczywiście filmy z lat 50. W ogóle te lata 50. to jest, wydaje mi się, w przypadku kina amerykańskiego oczywiście taki rozwój wielki kina młodzieżowego, wynikający oczywiście po części też z tego, że to jest taki moment, kiedy amerykańskie społeczeństwo tej traumy II wojny światowej zaczyna się bogacić i nastolatkowie po prostu zaczynają mieć pieniądze na to, żeby chodzić do kina. I to jest wielki rozkwit filmów przygodowych. Film przygodowy to jest bardzo szeroki gatunek, który oczywiście dzieli się na kilka podgatunków. Od filmu korsarskiego mieliśmy ostatnio wielki powrót przecież w XXI wieku już tego podgatunku przy okazji Piratów z Karaibów. Ale to jest taki podgatunek, który właśnie w latach 50. wielkie sukcesy odnosił. Przy okazji filmu Karmazynowy Pirat z Bartem Lancasterem, czy przy okazji Wyspy Skarbów. Oczywiście świetne filmy Płaszcza i Szpady, świetne filmy podróżnicze, czyli 80 dni dookoła świata. To także są lata 50. tamte. Ale także w latach 50. zaczynają się rodzić takie filmy o nastolatkach, które nie są prezentowane jako filmy przygodowe, tylko właśnie raczej mają pokazywać problemy tych nastolatków. Czyli oczywiście na sam przód tej listy wysuwają się dwa filmy, czyli Buntownik bez powodu, Nicolasa Reja z 55 roku i dwa lata wcześniejszy Dziki, Laszlo Benedeka, czyli oczywiście pierwsza taka najważna rola Marlona Brando. To jest taki moment, kiedy właśnie kinematografia zaczyna tych nastolatków zauważać, do nich kierować te filmy w kontrze do ich rodziców, co oczywiście wiązało się w Stanach ze sporymi wątpliwościami konserwatywnej publiczności. I tak naprawdę w kolejnych dekadach ten gatunek ewoluował. W latach 60. powstała cała seria takich tak zwanych beach party films, czyli filmów, które zapoczątkował właśnie film Beach Party, które oczywiście, to jest 63 rok, no tutaj jeżeli chodzi o nawiązanie muzyczne, jest ono dosyć oczywiste, to znaczy 63 rok to jest debiut płyty Beach Boysów Surfing USA, także to jest ta fala wielka popularności surfingu. Oczywiście, jeżeli mowa o latach 60. i o nastolatkach, to nie może tutaj zabraknąć wspaniałego filmu Absolvent Mike'a Nicholsa z Dustinem Hoffmanem, który oczywiście gra tam, co może się wydawać dzisiaj trochę śmieszne, on tam gra nastolatka, oczywiście mając tam 20 parę lat, będąc pod 30 tak naprawdę już. Ale to jeszcze, na pewno... jeszcze w niektórych filmach w dalszym ciągu aktorzy pod 30 grają nastolatków, więc to raczej ten trend się w kinie nie zmienia tak szybko. Tak, tak. No i potem oczywiście jest wielki, w latach 70. już wielki wybuch tak zwanego kina nowej przygody. To jest taki termin, który u nas Jerzy Płażewski spopularyzował. To jest takie kino bardzo wystawne. Ten termin powstał przy okazji premiery takich filmów jak Gwiezdne Wojny, czy jak Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia. Oczywiście już potem na przełomie lat 70. i 80. cała seria z Indianą Jonesem. No to jest znów takie kino, które jest adresowane do młodzieży, które nadal tak naprawdę możemy oglądać w kinach. No właśnie ta seria Harry'ego Pottera, to przecież też jest do podobnego targetu. Tutaj przy okazji Harry'ego Pottera ciekawe dosyć było to, że te filmy jednak rosły razem z bohaterami, także od tych pierwszych filmów, które są przeznaczone do młodszego widza, no one dochodzą aż do tych ostatnich części, gdzie już jest i groza, i takie właśnie dorastanie też pokazane, więc to ciekawe, jak ta seria ewoluował, ale bynajmniej ona nie była pierwsza. Też w obrębie tego kina młodzieżowego bardzo ciekawie zaczęli operować tacy twórcy kina autorskiego w Stanach Zjednoczonych. To znaczy na początku lat 90. Linklater stworzył dwa takie filmy właśnie młodzieżowe. Najpierw Slackera w 91 roku, to jest film, który się dzieje na kampusie uniwersyteckim wśród studentów, a potem dwa lata później film Dazed and Confused. Ten film mogą państwo znać pod polskim tytułem, który został przełożony jako Uczniowska Balanga. Świetnie. To jest w ogóle świetny film, to znaczy to jest naprawdę perła, jeżeli chodzi o taki język opowiadania wielowątkowej historii. Moim zdaniem jeden z najbardziej udanych filmów Linklatera. Ale oczywiście też Wes Anderson, czyli taki reżyser, który z jednej strony robi filmy animowane, czyli oczywiście Fantastyczny Pan Lis. Teraz powstaje jego nowy film, tą samą techniką robioną Wyspa Psów, którego premiera jest zaplanowana na przyszły rok, ale który także zaczynał od filmów właśnie takich młodzieżowych, z takiego podnurtu buddy films, czyli takich filmów kumpelskich właśnie. Czy to był film Battle Rocket, znów wspaniały polski tytuł, trzech facetów z Teksasu. Czy to był film Rushmore, dwa lata późniejszy, z 98 roku. Czy tak naprawdę Kochankowie z Moonrise Kingdom, to też jest przecież film o młodzieży. Także tych twórców jest sporo i co ciekawe w kinie Illusion w listopadzie zaplanowałem przegląd wybitnego czechosłowackiego reżysera Karela Zemana. To jest jeden z najważniejszych twórców animacji filmowej. Wydaje mi się, że w Polsce nie bardzo widzą znany. Natomiast to był absolutny pionier takiej techniki łączenia animacji poklatkowej z aktorami, z grą aktorską. To jest twórca, na którego powołują się, no właśnie tutaj wyżej wymienieni, czy Wes Anderson, ale na niego powoływał się także Schwenkmajer, jeden z najważniejszych twórców artystycznej animacji. Na niego powoływał się Tim Burton. Oczywiście Terry Gilliam, który zrobił, jak wiemy, film Przygody Barona Münchhausena, czyli dokładnie taki sam film, jaki zrobił parę lat wcześniej, w 62 roku, właśnie Karel Zeman. Ten cykl Zemana tak naprawdę myślę, że także może być adresowany jest do tej jest w pewnym sensie jakąś grupy. Taką kontynuacją tego, to są co... filmy samochody przygodowe po prostu. Co tam jest młodzieży. Tak, tak. Tam jest dużo, będzie dużo ekranizacji Verna. No i to są fantastyczne filmy, które są nie tylko dla młodzieży. To nie jest tak, że to jest jakaś nisza właśnie, której nie zrozumieją starsi odbiorcy. Bynajmniej to są naprawdę takie filmy, które są przeznaczone dla wszystkich. Myślę, że warto tego Zemana oglądać, bo to jest wielki mistrz kina, mało znany, wydaje mi się. To w listopadzie w Iluzjonie. Ja mam nadzieję, że jednak ten cykl przed Harrym Potterem, w sumie Harry Potter też już osiągnął pełnoletność, prawda? Tak. Trochę czasu już minęło, więc ten cykl przed Harrym, co było przed Harrym Potterem, to w ogóle było strasznie dawno, ale mam nadzieję na jakąś kontynuację, bo tutaj też jeszcze parę tytułów by się przydało. Tą listę można bardzo daleko ciągnąć. Bardzo dużo jest tych filmów w latach 80. też takich filmów o nastolatkach wyruszających w przygodę. Teraz widać na fali tego sentymentu powraca ta stylistyka, ta moda na te lata 80., lata 90. Nastolatki wyruszają w przygodę na rowerach zawsze. Tak, oczywiście. No, seria Stranger Things, 1:1 tak naprawdę tą stylistykę odwzorowuje, ale jeszcze kilka innych seriali netflixowych właśnie nawiązuje do tego, chociażby serial Riverdale. To jest serial, który korzysta, można powiedzieć, 1:1 jeden z wszystkich wytycznych tego tak zwanego teen film, czyli tego filmu właśnie dla nastolatków. To znaczy wszystkie postaci, które się w tym filmie pojawiają, są skrojone pod wymogi tego gatunku. Mamy tak zwanych jocksów, czyli nastolatków sportowców, tak? Czy popularnych nastolatków sportowców. Mamy nerdów, freaków, czyli takie osoby troszeczkę nieprzystosowane, ale jednak wrażliwe i z reguły właśnie czytające literaturę i takich egzystencjalistów, byśmy powiedzieli, kiedyś to było w latach 90. Może określenie popularniejsze, ale też oczywiście taką dziewczynę z sąsiedztwa i tak dalej, także wszystkie te tamta gra tymi schematami jest bardzo, bardzo daleko posunięta i widać, że świadoma. Ale też serial 13 powodów, który wielką burzę w Stanach Zjednoczonych wywołał. To jest serial o samobójstwie nastolatki. Bardzo szeroko był komentowany w Stanach, gdzie także jest nostalgia za tymi latami 80. Tutaj ona się objawia słabością do analogowych technologii, czyli tam bohaterowie po prostu odsłuchują kaset magnetofonowych z Walkmana, czyli takiego przyrządu, który służył do odtwarzania kaset magnetofonowych. To jest nie takie oczywiste wcale, jak się okazuje. Ja po obejrzeniu tego serialu, który polecił mi mój siostrzeniec, postanowiłem z żoną temu siostrzeńcowi kupić w prezencie Walkmana oraz kasetę Joy Division, która pojawia się tam jako rekwizyt. No, on był zachwycony, tylko zadał mi takie pytanie, ale jak tą kasetę się do środka wkłada. No właśnie, to dla młodszych słuchaczy mam teraz informację, że jak wyglądała kaseta magnetofonowa, można sprawdzić w internecie, albo ewentualnie na strychu, albo w piwnicy, gdzie tata z mamą trzymają swoje stare kasety. Ale jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy teraz. A jak się na tym tle, bo to rzeczywiście jest, jeśli chodzi o amerykańskie kino, bogactwo, bo też jeszcze przecież i John Hughes w latach 80. i Molly Ringwald, jaka taka największa gwiazda filmów typu nie wiem, 16 świeczek. Nie wszystkich tytuły pamiętam po polsku. A jak polskie kino na tym tle wyglądało? Polski film młodzieżowy zawsze powstawał. Były oczywiście takie produkcje, które osiągnęły też jakiś sposób status kultowy, właśnie tak jak pan Kleks, przecież przywołany cała seria tak naprawdę filmów przecież o Kleksie. No był właśnie było to Cudowne dziecko Dzikiego. Był oczywiście świetny film Szatan z siódmej klasy. Mówię, że to jest świetny film, bo to jest naprawdę filmowo po prostu bardzo dobra rzecz. Tam oczywiście jedna z najważniejszych ról Poli Raksy w tym filmie. I co ciekawe, ten film młodzieżowy teraz powraca. To znaczy powrócił na ekrany polskich kin filmem Tarapaty Marty Karwowskiej tegorocznym, który był także prezentowany na festiwalu filmowym w Gdyni w sekcji Inne spojrzenie. Ale w jakiś sposób ten motyw takiego filmu właśnie o dorastaniu, tego coming of age filmu, powraca też w już wymienionych przeze mnie Córkach dancingu. To znaczy, to też jest właśnie taki film przecież o nastolatkach, które wchodzą w dorosłe życie. Ten wątek pojawiał się w ostatnich latach w kilku filmach, przynajmniej w filmie Carte Blanche, w filmie Obietnica. Te dwa filmy łączy postać aktorki, która właśnie gra tą nieprzystosowaną nastolatkę w obu tytułach. Ale też w filmie Sala samobójców, prawda? Czyli bardzo głośnym filmie Jana Komasy. Także te filmy młodzieżowe, które swój rozkwit miały jednak już parę dobrych lat temu, potem przez jakiś czas było o nich cicho. Wydaje mi się, że teraz wracają także za sprawą finansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i programów dedykowanych specjalnie właśnie dla filmów młodzieżowych. No, tylko czekać na